और जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दरगुजर से काम लेते हैं।